man ngeen ne nak gi beurna lo fi joxagn mako mom ñu ne ko waaw beurna ñu ngeen di joxagn makka mako mom beurna ñu ngeen di joxagn sham mako mom beurna ñu ngeen di joxagn yaman mako mom ñu ne ko waaw lu de deug la mune bes na ko tay nak dama bëgg tutam mom ñu may mom dama bëgg ci ma mom boole ma ak lima mom mom waaw ci mom yeen ci djiblu ñu ci djiblu ci doon sama borom kër doon sama serigne salawatu llahi salamu ali mu ne ko dama bëgg leg nga boole ma ak lima mom lepp mom waaw kéro tabarakallah rom ñu bari dal nañ ci dënd waaw ndax jigen ñi legi boole len ak liñ mom mom yomut goori legi yit kuñ mom momal la li nga mom bu muy tul musiba dal mom dal dayna war waaw jikko ci jigen ni tabarakallah moy di fas ni jeuker ji di fasé rek ngay denc muy denc waaw ñom lool ñom mom lool lañ ko bëgg goor ñi suñ la boole li nga mom mom leg leg nga am ci lu la neexut waaw motax yoyu yu jara jangat la delu fi wacc tabarakallah fal ya'budu rabb hadha al bayt kon Khadija kérok la jël lam mom bolé bopam djébal kiko mom ci waxin bu ko jappé nak ki mom mudi sunu borom tabaraku taala lolou momel la go xamné mo faw xam momel yi ndax mom jalla jalaluhu li fi nek lepp moko mom da ko denkané ndax su ko denkané won dañ koy def ni ñi def mbedd yi lay leen nga tour lu salté mba mu sawé ñu wax la nga né mbedd ni meddum buura lolo tax buur sax yaa ngi gis legi mi ngi tambale nang lolu di denkane mbeddi waaw nan quartier bi di way chef de quartier waaw marché bi di way chef délégué marché bi waaw gox bi di way sen maire gox bi di way sen tabarkallah yene minik yoy gis ngeen ko ci jamono yele lañ doon waté ñi nga xamne ñom lañ ci bëgg fal lolu yalla bu mu ne wa anna al masajid lillah fala tad'u ma'a allahi ahada da ngay jël jakkay nak tabarakallah jakk yep yalla mom len waye ñu dal di koy dinkane nak jank ji ñu denk ko ñom diw jakk ji ñu denk ko ñom diw jakk ji ñu denk ko ñom diw ñoy tan iliman ya ñoy fal ya cey falu ñoy fol ya cey foliku ñoy teural nañu def yep tabarakallah waxtan ya fay am ak yoyu li tax ndax jakk ja sen jakka yalla ko mom ba noppi denk len ko waaw jakk yep nak waye do fekk mukk jakk jo xamni kenn numu koy denku ñuko kenn ba noppi muy fatte dedet ne kon legi tay ndaw ko nday duggu ci bir ab montar ya fa nek ab sa jaade ya fa nek ak ñun seen yoy motax ñu nan jakk ji jakkay ñun diw ñu lañu dara jakk ji jakkay ñun diw li ñuy tek ci moy yalla ñoom la ko denk ginaaw bimu ko momé ba noppi seen cheikh tabarakallah yalla ko yalla yok wër te defal ko tawfiq neena waji day dox ba mu yagg mu gis ay mango yu meñ lool ñu laaj ku mo mango yi ñu ne ko yalla neena waji daal di muti ay saakom ginaaw mango ji yalla ko mom ñepp war nañu am sañ sañ wat ci mango ji mu yek tabarakallah ratalu gëssu mango ji tour lool mu ne ci saakom bay bëgg dem nak borom tool ba daal di ñew ne ko waaw yow ku la may ndigalu di wat sama mango ji mu ne ko yalla mu ne faq yaram tabarakallah jëflante ak mom ba sonu lol mu baye fi mango jak yépp dem ci ni cheikh neena ci ëlëk sa bañu doxantu ba tollu fofu mu ne ko waaw mango ye mom ko ko mom mu ne ko yalla mu ne ko waaw xamna kon ne yalla mom ni waye yu barki dem bu yele di mom diwo ko mom lol limi tekki moy jangale mu reey la moy yalla yimi fi mom daf leen di denkané ndax lu ko mo rek ni ci ni dal japp ne mbir mi jaar sak la ku ñu neex nga sak tabarakallah moko bëgge ak foko mëna rek té su baba nak lamuy juru ci yaqute moy ëpp lamuy juru ci defal lolu moy momel yoy ni ilafi quraish quraish day am na lum minon lum minon quraish day am na lum minon quraish nak ak geer la gu nekk ci arabiy ni minon ilafihim sen min gani minon rishlata shita'i tukib nor tukib lolli wa sayf ak nor xam nga ñu wax nor nawet lolli cioron nor nawet lolli cioron lolli moy ni ñuy bay bu tambalé di ñor lool moy lolli ni ñuy bay bu tambalé ñor feug ñeek ñu démé ak mbokk yeb yoy ñu ci biir na nor moy suy su taw bi jéxé lay tambalé jax tak ba ñu doon bay tambalé waw joron nak moy bu noré lol bañu tambali du roj lol moy cioran nga xamni nit ñangi tambalé wañu jiw di tambalé roj di tambalé farasu manam di gisseen dugg bi ci biir suuf su waw si lol lañ ci dé farasu tabarakallah waxtu wo moy saif waaw ñu waaw yalla mune fali abudu nañu ñootal xewal gi mu len defal taxna fal ya'budu min wetal rabb hadha al bayt borom neeg bi lolou moy nagn ko delo njukal fal ya'budu nagn njukal rabb hadha al bayt borom neeg bi nga xamne dimbula abraha jogo nar ko mabbu quraysh neew doole ci dox digeunte neeg be abraha sunu borom dox digeunte abraha ak neeg bi ba alak len ñoom ñep ba ñi len wër ñep kenn ñu neetu len ñep ragal len ah fal ya'budu rabb hadha al bayt nañ jëllo ñukkal borom neeg bi lool dal lu yaato yaatu yaa ngi songu melni mbir mu jafé la sa morom diko songu mu jafé ko nga am ca lu sa morom amut fal ya'budu rabb hadha al bayt waaw ñu bare dañu demone bi tim rew ni football yi ñu bare afrique gi lu ma juroom joge won fi du football yi ba ñu demé yañ doon xëccio am ci ño xamné fi lañ joge ci rew mi di xëccio ba dem fa fu seen morom dem fal ya'budu rabb hadha al bayt mu ndukkal yalla mu ndukkal yalla tabarakallah ba ñu demé it la ñuy wut moy and di passanté bay duggal ay bi ñu fa ñew ñepp loolu lañu jënu wut kon nak fal ya'budu rabb hadha al bayt ñu ndukkal yalla ba ñu dem it moy dem sen ñu xeb la wone na yow fi ngay ñew do fi tekki dara wu amu fu won sax place waro fu won ñew nga ñew fa tabarakallah ke la gëru na xeb la far def ko lo xamne tax ni ñepp xeb ko moñe ko lo xam no xamne musuko woni ko jeli bagasam ah fal ya'budu rabb hadha al bayt ñu ndukkal yalla barina lal ta bi fi mel non di lay xeye sa keur di wuti liggey nga defar say dossier xey li xeye bir dakar di wuti liggey kenn xam nu tol nga dem jox sa dossier ñu nangul lako ah fal ya'budu rabb hadha al bayt ñu ndukkal yalla goor bu xey di wuti soxna am ñu bare ñu xey ndol di wuti ñi dem ca ndaw suñu leen day jang ñi dem ca ñu gantu leen barab bu nekk ñu dem fa ñu gantu yow nga dem fi nga dem ñu nangul la tabarakallah wax lañu ñu tek ben ciono ah fal ya'budu rabb hadha al bayt ñu ndukkal yalla ñu ndukkal yalla ngay xëccu kon ngay doxal lenn lu ci mëndi nekk rek bi ñu ko défé sa morom def ko fal ya'budu rabb hadha al bayt lan jukal yalla nga joge fi yor sa auto tal ko wuti ndar tabarakallah bi ci dox li nga xamne moy sa bëgg bëgg nga jaar ci yoon wi auto leg leg mu jaar ci yoon wi auto ni mom fenku ci kom leg leg mu dawal bopam bam yag eponum tej leg leg mu dawal bopam bam yag mu jadd wala sa war bañalaw yow sa bas daw ndang daw ba ag ndar tabarakallah nga wacc te dara jotula ah fal ya'budu rabb hadha al bayt manu ndukkal yalla yow ni dib jank tollu ci ñu lay denc jank ji bare ci dakar di wax ñaan leen ma jëkkeer dama ñaan ni jëkkeer ndax bëgg jëkkeer tabarakallah yow am ko doxé fele ñew yor tabarakallah daram fas yeen la denc ni soxna fal ya'budu rabb hadha al bayt manu ndukkal yalla tabarakallah manu ndukkal yalla kon ko yalla defal mu jëfé nit ñi nga xamne ñeppam koy wut ni ngi koy wuté yalla defal la ko no xamne defal ko ñepp fal ya'budu rabb hadha al bayt kon ila fihim rihlat ash-shita wa sayf lola tax ndirum rihla muy walu transport wala mbirum tijara muy wàllu commerce bu ci fan yaabudu duggee rek résultat bi mooy li may bëgg a wax mooy at amadu min jo ngeen baal ma ci misaal mi tabarakallahu ku mel ni Serigne Moustapha dañ na ko yàlla yokk wér dañuy wax ne kaar yi mooy ay kaaram ñuy dem di ñëw tabarakallah li ma ci jublu moo di suñu jógee ci barab di dem ci barab waxtu ji suñu jógee fu mel ni Tamba di ñëw bu ñu ñëwee ba ci yoon bi dañuy daal di jadd ndànk wàcc iliman ja jiite ñu li xaamal ko ñu julli def seeni tasab ak yépp daal di yéegaan maanaam waxtu yàlla wi yàkkamtee ñëw Dakar du leen ko tax a faat waxtu yàlla wi yàkkamtee ak ndar wala Tamba du leen ko tax a faat yooyu li muy tekki mooy bi yàlla ne dangay wut nangam mu jafe la naa ca feeñ fal yaabudu rabb hazal bayt waaye fii ngay gisee ñu dugg fii ci oto ñun dal nañu ba tey may leen ñu julli ndaa kon nag wàcc leen mun kat bu mu taxaw te moonte day suñu borom moo def xéewalu oto xéewalu tali xéewalu wér gi yaram xéewalu oxygène bi ñuy nokki saa ñuy oxygène carbone ak yu dem yépp suñu borom nga añ ba fuur dara jotu la nga yéeg ci oto bi waxtu julli jot juróom minute lay nekk tabarkàlla transporteur bi wala chauffeur bi ne la duma la may nga julli duma la may nga julli ci réew moo xam ne am nañ fi maam joo xam ne julli bañ a faat waxtu wa tax na mu jullee julli goo xam ne gii tabarkàlla kenn mosu koo gis waaw kon nag fa liyaabudu rabb hazal bayt nan delloo yàlla njukkal li ñu war a delloo yàlla njukkal ak a bay fa liyaabudu rabb hazal bayt waay waay munu delloo yàlla njukkal lépp looy wut nit ñi di ko wut mu jafe leen jafe la yàlla der la jox la ah fal yaabudu nañ jaamu nanu wéetal nan delloo njukkal nanu sant rabb haha al bayt fal yaabudu llah al azim al jalim rabb haha al bayt al atiq wal yajcalu ibadatahum shukran li hadhihi al ni'ma al jalila allati qassahum biha subhanahu wa taala nanu jaamu borom néeg bii yàlla mu màgg mi tekkawe borom néeg bu yàgg bii al baytul atiq seen jaamu gi na nekk kon delloo ko njukkal sant ko ci li nga xam ne moom la moom la leen defal al mufassiruna firikat yi ñu ne wa innama daxalat il fa falyaabudu lima fi l kalami min maana chart mu ne boo gisee fa fa daa di dugg ci yaabudu mooy biir wax ji dafa am lu niroog chart lene ko lu niroog chart mu ne ka annahu qaal in lam yaabuduuhu li saa'iri ni'amihi falyaabuduuhu min ajli iilaafihim rixlatayn su ne ko jaamuwul ngir xéewal yim leen defal yëppit waaye waaye nañ ko jaamu ngir ñaari xéewal yii waaw su ne ko jaamuwul ngir xéewal yëppit ñaari xéewal yii moom tabarkàlla tax na ñu jaamu ñu war koo jaamu hiya min asari ni'matin alayhim li annahum fi biladin laa zara'a fiiha wala dara ñu ne ci réew moo xam ne tabarkàlla miixu te sàmme réew moo xam ne tabarkàlla miixu te baye waaye it kenn ëppale wu leen alal ci kaw suuf fal yaabudu rabb hazal bayt ma ne bi may wane léegi ci wàllu balaaga wi rabb hazal bayt waaw mu nekk idafatu takrim wa tasrif borom borom néeg bii haaj ibrahima saaxo rahmatullahi alayhi daana ko wax ci xilaasu zahab bi bu maam cheikh alhaaj malik radiallahu anhu nee na sama yére bii ma sol mu ne at bu suñ at bi bii mu sol ñoo bokk tubaab bu leen léggéey wala isin bu leen léggéey mbaalu na deme mu ne waaye moom gii gii mu ko moom ak moom gi ma moom gii tax na yére bii mu moom ëpp sama yére bi valeur mu ne buñ ko yu usumi woon dem ci marché bay jaay moom bosam ji day xëy rek mu jar mu def bosam nee na tabarkàlla ci misaal nee na bi mu moom suxayoon ci suba gi may ko suñ abdu nee na balaa ngoon a jot yére ba dana yokk tabarkàlla yokk daraja ndax ci comme moom booba mu ngi misaal rabb hazal bayti borom néeg bi waaw ben way da dug ci auto tabarakallah ñuy daw bam yag mu ne sama wër yi de señ abdullah momako may kéro la ñak wër nit ñu siddo ko kenn ku ne am lu def ci posam tabarakallah manam mom dañu bëgg woné fi rek ni yalla momé al bayt ak ñu am solo motax su fekke ne fu nit momé mënd dir wala def ci ngir ma tashrif ñu ne diwo mom li wala def ci mom tashrif ki de moy fofor ministre sangam wala ki de moy fofor gouverneur sangam wala ki moy fofor president yoyu tashrif bi ñuy def ci nit ki yow yaay fofor diw rek fofor yaangi fi amna ku dem ñu la dakkar dawal dakkala dugulub 3e ci tournal yu jafé yoyu dakkala dugulub 2e ci nangam nangam waye teewul ñom li ñu ne ñoy fofor diw rek ñu nek tashrif ci ñom mané foko déggé ba bax kon da ngay fexé ba bu la kenn mom ku dul yalla wala kenn mom ko dul yalla ndax ginaaw lu fi ne bu ko nit ñi momé mu yok ko len daraja yow kon lu la fi mom ko dul yalla rek nga ñak daraja te limu fi mom daraja am yëkëti ku yépp lu yalla moma fi ëpp daraja kon fexel ba yow en tant que nit bu la kenn mom ko dul yalla bu la xaalif mom fexel ba bu la xaalif mom bu la nit mom bula soxna mom bula mpo mom bula yenn bëgg bëgg mom bula say banex mom na nga fexé rek ba kenn rek mom la mud yalla loolu moy nek sa teranga fal ya'budu rabb hadha albayt borom neeg bi waaw borom neeg bi baatu rabb hadha albayt kon limi tekki moy teranga ak tedd nga jo xamne nek na ci neeg bi nga xamne nangu na sunu borom tabaaraku ta'ala mom ko te li yalla mom da wuté ñun li ñu mom ndax ñun li ñu mom sa su na ñu wone ca ni ñoko mom waaw tabarkalla bo fi abbe mbum jambur ngeen dem ci xew ñu tek fees yi lay tok ci fees bi dafa xasoko te mbum ma nek mu wéx te ñu koy doora foot waaji nga xamne mom mu mbum mi da lay wax ne saway xolal fi ngay tok ndax nit ñi yëk ci ne mom mo la abal mbum mi waaw buñ la abalé luñ la mëna abal rek tabarkalla tuti ngay dox ñu won nit ñi ne leen ki kat lim yor mako ko abal wala ki lim yor mako ko may motax bakku doon yak sarax waaw bakku doon yak yak sarax al man waaw kon nak nañu fexé ba sunu borom tabaraku taala rek mom ni loolu kon nak moy nek teranga tabarkalla ci ñun ñep fal ya'budu nañu jaam fal ya'budu nañ jox ñukkal rabb hadha al bayt borom neeg bi borom neeg ba allazi borom neeg bi nga xamne at'amahum ma lan jox ñu lek min ju'in bañ nekk ci xef allazi borom neeg bi nga xamne at'amahum min ju' bañu xife mo lan jox ñu lek wa xef bu metti metti metti mu jox leen ñu lek kon ku nek ba nopi warna yegne yalla ko jox mu lek wala fi yud'im wala yud'am moy joxe ni lek di lek te mom du lek allazi yalla mi nga xamne at'amahum mo len leen min ju' ci xif motax buñ yaakar mu ko ne suñuy taxé ni tax di lek buñ yaakar mu ko ne suñuy taxé fi di lek xif bu ñaakar mukk ne bu xeer yu bare dutuñu am luñu lek bu ñaakar mukk ne bu xale yu bare dutuñu am luñu dundé dedet at'amahum min ju' du kenn ku dul yalla at'amahum min ju' du kenn ku dul yalla keur gu xif nekkut yalla keur gu xif joge yalla at'amahum min ju' koko motax waras ko di ñukkal at'amahum min ju' bo ané ba nakki wul fan law ba tuf bar di lafat ba nga deg ni na hayya ala sala hayya ala al fala allahu akbar a bu fekkon lawal bi tege it deg ko fa dem bu fekkon ngay beug na la wit yewul te japp lutax fal ya'budu rabb hadha al bayt demal nga delo yalla ñukkal mi nga xamne motax bol bi taaji ci epp bi ngeen tim ko te am na ko xoyon tay bi mu ñu andi wul dépense yow nang nga dem andi ata amu min ju'a ay ca na nga sant yàlla ba waa kër gi yëg na yaa ngi sant yàlla, nga sant yàlla ba boole ci kër gi xale yeeg nag ñi ak ndaw ñi góor ñi jigéen ñi ñëpp nañ ànd ci cant yàlla googu. Ndax lan ata'amuhu min ju' moo leen jox ñu lekk bi nga xamee ne xiif nañ. Kon dañ loolu yàlla njukkal fa liyabudu rabb hadha albayt. Waaw ata'amuhu min ju' waaw bëri na koo xam ne tabarakallah day dox fi nekk nii di xool lu mu far ba seq ko. Bëri na koo xam ne kii day jëkki ba bëccëg mu dugg ci barab jënd fa potu meew aku mburu tabarakallah mbëkkëridu dugg ci biir naan ko tàngal biiram. Am na koo xam ne tabarakallah dafay xar aw mburam am lum ca def te du am solo du mat. Am koo xam ne ñaari taxañi caaf lay jënd ak mburu juróom ñaari dërëm tabarakallah ndaw ko daay ak yooyu. Am ñoo xam ne loolu sax duñ ca jaar ku dem ñaari fan ne ñett jaaruñ ja. Am ñoo xam dañuy këpp cib, am ñuy xëy dem ca marché ba dem jël soitti duñ togg daal. Yooyu yëpp dalu la yow nga xëy yàlla defal la ata'amuhum min ju' waaw nga xëy am loo jox soxna si mu dem marché togg tabarakallah. Kon nag fa liyabudu rabb hadha albayt moo tax soo dee añit tabarakallah bu nit ne asalaamualeykum ne ko acc bu taalibi ne laar bi laara ne ko am ngeen di ko bokk ba muy jeex boo suurut naan ndox tabarakallah te mottalee koy ca def waaw ata'amuhum min ju' ni ngay delloo yàlla njukkalit nag mooy ku ci soxla ku nekk na ca mos tabarakallah ngeen bokk koog ñoom ata'amuhum min ju' waaw wa aamanahum min xawf mu ne ñu kóolutel leen kóolute gu jóge ci ragal waaw xiifoon ngeen lool xiifoon ngeen lool ata'amakum baada shiddati ju' wa aamanakum baada shiddati xawf moo leen jox ngeen lekk ginnaaw ba ngeen xiifee xiif bu tar, moo leen sàmm ginnaaw ba ngeen ragalee ragal gu tar. Faqad kaanuu yusaafiruuna aaminiina laa yataaradu lahum ahad daanañ tukki am kóolute tabarakallah kenn daawu leen gàllankoor boo waxee ñu ne ñii ñooy waa kër yàlla ndax màkk lañ jóge ca kaaba ga. Kenn daawu leen songu laa fii safarihim wala fii xadarihim kenn daawu leen songu. Loola tax nga dégg alquran naan awalam yaraw anna jaalna xaraman aaminan wa yutaxatafu nnaasu min xawlihim. Waa màkk ñu naa mu ne war ngeen maa delloo njukkal xanaa gisi leen xurum bi ma leen defal ñat bi ma leen defal te ñat bii am sécurité lool. Yéen wër yéen a ngi dégg agression yi ni mu toll, yi leen wër yéen a ngi dégg addukalpe yi, yi leen wër yéen a ngi dégg tooñaange ñi ci réew yépp. Waaye seen réew mii ñu def ko moom aaminan muy lu amul sécurité. Réew yi leen wër yépp léeg-léeg ngeen dégg ñu ne réew sàngam am na nangami kaa ci feebar sàngam te kenn mënu koo faj yéen amuleen ko. Réew yi leen wër léeg-léeg ngeen dégg ñu ne réew sàngam jël nañ fa nangam ci alal yéen amuleen ko. Réew yéen wër léeg-léeg ngeen dégg ñu ne jàpp nañ fa nangam ci dorog wala jàpp nañ fa nangam ci yàmba yéen amuleen ko. Inna anna jaalna xaraman aaminan wa yutaqatafu nnaasu min xawlihim dafa leen barke it ci ñaanug seen bàyyi Ibrahim bi sunu bàyyi ñun ñëpp. Ndax Ibrahim def ne woon rabbi ijcal haada baladan aamina yàlla yàlla na nga def dëkk bii mu nekk dëkk boo xam ne bu am sécurité la waaw. Moo tax ku jógee fii ci Sénégal dem Makka aji ba noppi ñëw saw ay jeexagut déggoo aj. Ndax dëkk ba dëkk amn la sécurité dëkk bu wóolu la. Boo demee Makk ba ñëw nag saw ay jeexagut yëgoo déggoo aj. Ku dégg aj su ajee Makka wër kaaba ga naan zamzam armal tabarakallah maanaam def yooyu yëpp sànni jëm rag yooyu su ñëwee fii aw ayam war naa jeex, aw ayam war naa jeex, am poxam war naa jeex, ak yàqam war naa jeex, ay caaxaanam war naa jeex, ak réeram war naa jeex tabarakallah yooyu yëpp war naa jeex ci moom ndax fam dem. Rabbi ijcal haada baladan aamina Ibrahima moo ko ñaanoon yàlla maa ngi lay ñaan yàlla na nga def dëkk bii muy dëkk boo xam ne bu am sécurité la. Ibrahima ñaanoon na it warsiquhum min athamarat maa ngi leen ñaan nga wërsëgal leen ci meññit, wërsëgal leen ci meññit moo tax fi ne fu dara meññe ba demee màkk gis ko fa, te la ya fay meññe ci wàllu yooyu bariwul. Soo demee ci marché ya nga xam ne ñoom la ñu am, luy jaay fii rek ma ngay jaay foofa, luy jaay fii rek ma ngay jaay foofa, lépp luy meññ ci àdduna fu mu mën a meññ it ma ngay jaay foofa. Te yàmb fa lool tabarkàlla. Loolu ci ñaanu daawatu Ibrahima la, wunubuwatu Isa tabarkàlla, tarmimatu Daoud moo nu ko suñu indicatif ba doon waxee tabarkàlla. Afala yajibu ala quraishin an yufarridu bil ibada hadha al ilah al jalim alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Mo ndax kon jaaduwul ci quraish ñu wéetal yàlla mii di ko jaamu moom dong, yàlla mu kawe nii, yàlla mu màgg nii, nga xam ne ba ñu xiifee moo leen toxale ci xiif, ba ñu ragalee moo leen toxale ci ak ragal, indi leen ci ñu am sécurité, indi leen ñu am ak kulte. Kon suratu Quraysh tabarakallahu saar la boo xam ne bii ci saar yu gàtt yi la bokk, waaye saar la boo xam ne bii joxañ na yu baree baree bari, joxañ na yu baree baree bari. Yaa ngi def lu la jafe, sa morom def lu ko jafe, nga am ca lu sa morom amut. Fali abudu rabba hadha al bayt, njukkalal yàlla, njukkalal yàlla tabarakallah. Kon ñu jàpp mbaxna bismillahi rrahmani rrahim li ilaafi quraish, miin ji quraish mii noon lem miin am na lu ca daan juddoo. ilaafihim seen miin gañu miin rihlata shitaa'i tukkib noor tukkib lolli wa sayfi ak noor tukkib lolli ñu jëm yaman tukkib noor ñu jëm saam ndax commerce jënd ak jaay. Bu ñuy tukki seen morom yuy tukki lay gàllankoor seeni morom gàllankooru leen, lay yàqal seeni morom yàqalu leen. Liñ ci ane mooy fi ñuy xëyee la nit ñi jàpp ne ku fiy xëyee kemur laa tooñ, bab tax ñu may leen jàmm. Kon fal yaabudu nañu njukkal rabba hadha al bayt borom néeg bii ci seen kanam di Kaaba alladhi borom néeg bi nga xam ne at'amahum moo leen lehel moo leen jox ñu lekk min juu ci xiif wa amanahum mu sàng leen wala wa amanahum mu may leen kóonute min xawfin ci ragal. Loolu la suratu quraysh ëmb ak si nañu fi ñu war a yëkkatee jataay bi tabarakallah. بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني بقرآني.